özür dilemiyorum. Azrail bile olsa, çünkü Azrail'e borçlu değilim. Allah'a borçluyum. Azrail'den özür dilemediğine göre sevgilimden de özür dilemiyorum. Ben aşık mahzuniyim. Allah'a borçluyum. Hatamdan özür diliyorum. Seni giydi kara yılan, bütün dediklerin yaran. Ardından kursam da bir an, ayrılırım bir olamam. Çok kötülük gördüm senden, beni usandırdın candan. Af dileme ey sevgili, özür dilemiyorum senden. Öksüz koydum dört yavrumu, Allah'ımın emri bu mu? Bilmem ki sen sevdin kimi, neden rezil ettin beni? Mahzuni usandı candan, gittin izin aldın kimden? Affetmem seni sevgilim, özür dilemem ben sen.